Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 kwietnia, jest 14. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie rodzice niepełnosprawnych dzieci zostają w Sejmie. Rosja nakłada na Polskę i Litwę nowe embargo. Rzeczniczka rządu odpowiada na propozycję szefa PiSu dotyczącą debaty o zdrowiu. Za chwilę w Sejmie debata dotycząca rządowej ustawy, która ma zwiększać świadczenia pielęgnacyjne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Sami rodzice, którzy od kilkunastu dni protestują na sejmowych korytarzach, zostają w Sejmie oburzeni przebiegiem wczorajszych obrad Sejmowej Komisji Rodziny. Z Sejmu wróciła właśnie Ewa Dudzińska. Na co jeszcze liczą protestujący rodzice? Na rewaloryzację świadczeń, które już udało im się wynegocjować z premierem, przyszli do Sejmu z wieloma postulatami. Jak mówią, na prośbę premiera ograniczyli swoje żądania do jednego, czyli finansowego. Ale i ten punkt, zdaniem jednej z mam Iwony Hartwig, nie jest dopracowany do końca. Musi jeszcze być wpisana w ustawie waloryzacja tego świadczenia, bo będziemy mieli rok 2020, najniższa krajowa będzie wynosiła powiedzmy 2000 zł, a nasze świadczenie będzie w dalszym ciągu 1300. Protest w pełni popiera ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski, który razem z protestującymi rodzicami wysłuchał posłów podczas wczorajszego posiedzenia Sejmowej Komisji Rodziny. To był wyreżyserowany spektakl rozpisany na role, gdzie z góry było wiadomo, że wszystkie poprawki partii opozycyjnych zostaną odrzucone. Zrobiono co chciano. Dziś mija 15 dzień protestu, ale to nie dziwi marszałek Sejmu Ewę Kopacz. Żyjemy w kraju wolnym i demokratycznym. To jest forma okazywania swojego stanowiska. Rodzice zostają w Sejmie co najmniej do piątku. A przed Sejmem od 6 dni w namiotach protestują opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych. Domagają się takich samych świadczeń jak protestujący rodzice. Polska liczy na Komisję Europejską i jej działania w sprawie kolejnego rosyjskiego embarga na polskie i litewskie mięso. Tak, aby mowy nie było o tym, aby Rosja mogła wybierać sobie kogoś z grona państw Unii Europejskiej i na przykład ze względów politycznych ograniczać import danego kraju. Mówi premier Donald Tusk. Rzecznik rosyjskiej służby nadzoru weterynaryjnego najpierw zaprzeczał, ale ostatecznie potwierdził, że od 7 kwietnia będzie obowiązywał zakaz importu wszystkich produktów mięsnych zawierających wieprzowinę. Ta decyzja bardzo niepokoi producentów mięsa w Polsce, którzy mogli eksportować do Rosji wyroby przetworzone. To była ostatnia jedna z furtek tak naprawdę eksportu polskich przetworów na rynek Federacji Rosyjskiej. Mówi prezes zarządu Związku Polskie Mięso Witold Choiński, a zdaniem specjalistów rosyjskie działanie to typowa zagrywka stosowana w celu dyscyplinowania. Była stosowana w historii nieraz, przypomina Piotr Kościński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Jest na przykład sprawa gruzińskich win i wody Borżomi, jest sprawa Mołdawii, wina mołdawskiego. Za każdym razem przyczyny były ewidentnie polityczne. W przypadku mniejszych krajów łatwiej jest zrekompensować tę sytuację. W przypadku polskiej wieprzowiny będzie pewno trudniej. Jak dodaje analityk, Rosja będzie najprawdopodobniej chciała wykorzystać embargo w celu podzielenia Unii Europejskiej. Teraz w serwisie stosunki Rosja-Ukraina. Prezydent Putin wypowiedział Kijowowi umowy o flocie czarnomorskiej. W opinii rosyjskich polityków umowy nie mogły funkcjonować, ponieważ zmieniła się sytuacja geopolityczna. Gdy były podpisywane, rosyjska flota czarnomorska stacjonująca na Krymie znajdowała się na terytorium Ukrainy. W marcu Krym został anektowany przez Federację Rosyjską. Najważniejsza dla Ukrainy w obecnej sytuacji część porozumień dotyczyła opłat za stacjonowanie obcych wojsk w Sewastopolu i co się z tym wiązało, zniżek na dostawy rosyjskiego gazu. W ciągu kilku ostatnich dni Moskwa pozbawiła Kijów dwóch najpoważniejszych zniżek. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Premier Donald Tusk może spotkać się na debacie z prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim w cztery oczy bez udziału ekspertów. Tak rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska odpowiada na ofertę szefa Prawa i Sprawiedliwości dotyczącą debaty na temat zdrowia. Kaczyński zaproponował, by 7 kwietnia premier i minister zdrowia spotkali się z nim, ale i z ekspertami. Papież Franciszek nie zapomniał o tej dacie. W czasie audiencji na placu Świętego Piotra wspomniał o przypadającej dziś 9. rocznicy śmierci Jana Pawła II. Mówił też o zbliżającej się kanonizacji papieża Polaka, a na czas przygotowań udzielił Polakom swego specjalnego błogosławieństwa. Zwracając się do obecnych na audiencji Polaków, papież powiedział: rocznica śmierci błogosławionego Jana Pawła II przypadająca dzisiaj kieruje naszą myśl do dnia jego kanonizacji, którą będziemy przeżywali na koniec tego miesiąca.

Nie przywykłam długo czekać na nic, lecz ta chwila jest najmilsza, wierzcie mi. Kiedy szczęścia zbliża się posłaniec, gdy nadchodzi, gdy już stoi u mych drzwi. Bo tak bardzo lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I oprócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw. Szczęście, mówią, krótko trwa, lecz ja w tym nie widzę klęski. Choć nijaki rodzaj mam, ja w nim czuję rodzaj męski. Dlatego lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. No, czy ja muszę Państwu mówić, z jakiej płyty pochodziło to nagranie? No powiem na wszelki wypadek. Wasowski odnaleziony. Więcej tam jest takich perełek jak ta, którą usłyszeliśmy. Jest 11,5 minuty po godzinie 14. Zaczynamy Akademię Rozrywki. Przed mikrofonem Teresa Drozda. No i proszę Państwa, zaczynamy od przeglądu kabaretów Paka, który wczoraj w Krakowie się rozpoczął. To jest 30. jubileuszowa Paka. I jak pewnie Państwo wiedzą, do 4 kwietnia jeszcze na stronie paka.pl można głosować na skecz 30-lecia. Wśród tych skeczy są piosenki. Za chwilę od takiej piosenki zaczniemy. Powiem jeszcze tylko, że te skecze nominowane do tego tytułu skeczu 30-lecia można oglądać na antenie TVP Rozrywka codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 21:15. No i skoro jeszcze mówię o Pace, to od razu na początku, żeby mogli sobie Państwo odpowiednio rozplanować czas, powiem, że mamy na Pakę zaproszenia oczywiście, ponieważ festiwal odbywa się pod patronatem trzeciego programu Polskiego Radia, więc gdyby mieli Państwo ochotę, to można jutro razem z Akademią Rozrywki na godzinę 18 i na godzinę 21 wybrać się do Krakowa. O godzinie 18 pierwsza część finału, a więc kabaretów, które startują w konkursie po to, żeby być może za kolejnych 30 lat ich skecz został skeczem 30-lecia. Natomiast to, co o godzinie 21, to koncert zatytułowany Dwie sceny, dwa oblicza, druga dekada, no bo Paka podsumowuje to swoje 30-lecie. Gdyby ktoś miał ochotę, bardzo proszę telefonować teraz. Darek Pieruk odbiera od Państwa telefony 22 i 7 trójek. To tyle, jeśli idzie o Pakę, a teraz za moment posłuchamy sobie jednego z tych numerów 30-lecia. Akademia Rozrywki. Adaś gra na pianinie, a Hania się nudzi się. No. Ooh. zaśpiewać coś. Mamy to wszyscy nie tylko w uszach, ale też przed oczami. To jedna z piosenek startujących jako sketch 30-lecia Paki. Mogą Państwo jeszcze oddawać na nią głosy. No a dzisiaj w Akademii Rozrywki chcę to nasze słowo akademia po raz kolejny na pierwsze miejsce jakoś wyekspediować, wyeksponować na pierwszym miejscu jego znaczenie i jak to czasem mam w zwyczaju, przywołuję Państwu a to trochę zapomnianych aktorów, a to trochę zapomnianych autorów. No i dzisiaj, jako że za dwa dni minie 10. rocznica jego śmierci, chcę przypomnieć Państwu postać Mariana Jonkaitisa, aktora, reżysera, ale też rzeźbiarza i pedagoga, który był także założycielem i wieloletnim dyrektorem warszawskiego Teatru Rampa. Bardzo ściśle pan Marian Jonkaitis współpracował także z Podwieczorkiem przy mikrofonie. O czym będziemy się przekonywać. Proszę Państwa, teraz scenka pióra Janusza Osenki, artykuł deficytowy. Odtworzą to wspaniale Saturnin Żurawski i Marian Jonkaitis. Dzień dobry. Dzień dobry, czym można służyć? Proszę, czy pan mógł mnie poinformować, jaka jest cena wieszaków na ubrania? 2 złote 50 groszy. Tanio? Szalenie tanio, proszę pana. Pewnie, że tanio, bo to jest artykuł deficytowy. Państwo dokłada do każdego wieszaka po 5 złotych. Po 5 złotych do każdego? O. Proszę pana, zasad 4 złote, a 3. No 3 na przykład nie wystarczyłoby? No widocznie nie wystarcza, jeżeli tak jest skalkulowane. Co dziwne, wie pan. Zaraz, znaczy, kupując wieszak, zarabiam na czysto 5 złotych, prawda? No, tak by wypadło. Przy 100 wieszakach czyni to sumę 500 złotych, prawda? A przy 400 to ja mam całą drugą miesięczną pensję. Proszę pana, to się w głowie nie chce pomieścić. Jak można zagarniać kilka tysięcy miesięcznie bez pracy? Jeżeli to panu nie odpowiada, to przecież pana nikt nie zmusza do kupowania tych wieszaków. Prawda? Nie, oczywiście, oczywiście, oczywiście. Że tak, wie pan, przeprowadzam się, zajmuję nowe mieszkanie i zauważyłem, że potrzebne mi są wieszaki do ubrań, proszę pana. No, przynajmniej będzie mi potrzebne 20 sztuk, ale za 20 sztuk wieszaków to jest 100 zlotych straty dla Skarbu Państwa. Nie no, proszę pana, nie mogę na to pozwolić. Mam jeszcze tyle do zbudowania, do zrobienia, proszę pana. A ja będę pustoszył gospodarkę państwową głupimi wieszakami. Nie no, proszę pana. Ja panu dam po 7,50, proszę pana. Ale nie ma u nas takich cen. Proszę pana, no po 7. Po 7 złotych. No. Ale niepotrzebnie się pan targuje. Jak to niepotrzebnie, proszę pana? Przecież nie jesteśmy typami aspołecznymi, proszę pana. No, po 6,50 ani grosza tani. No, proszę, ja tyle upuściłam, pan nie może. To nie z porządku, proszę pana. Ale u nas ceny są stale i poza tym widzi pan. Co, ale chwileczkę, proszę pana. Drogi panie ekspediencie, ja apeluję do pańskiego obywatelskiego sumienia. Proszę. do obywatelskiego sumienia, kochany. Po 6 zł. No, kochany, krakowskim targiem, place piątkę ręka. Ale żadna ręka, kiedy ja na to nie mogę... No to, kochany, trudno, to trudno. To ja nie mogę kupić wieszaków, proszę pana. No to... Ja bym sobie tego nigdy nie wybaczył, proszę pana. Nie jestem naciągaczem, proszę pana. Niech pan trzyma 15 sztuk. 15 sztuk to tylko 75 zł straty dla Skarbu Państwa, proszę pana. No proszę pana. Za, nie chwileczkę, za 75 zł. Nie, nie, sekundkę. Co państwo znajduje na ulicy? 75 zł, no, nie, proszę ale... pana? Czy za 75 zł można świetlicę urządzić? Ja wiem, bo boisko szkolne można urządzić. Niech pan mi sprzeda 10, proszę pana. Ja ale mogę sobie pan... wiem, podwójnie wieszać tak. ubrania na wieszach. Ja rozumiem, nie, ale... sekundkę, zaraz. Nie, 5. 5 mi wystarczy, proszę, resztę sobie rozwieszę po krzesłach. O, tak. Proszę pana, zaraz, 5 to jest tylko 25 zł straty, proszę. Zaraz, 25 zł straty, tu 25. Nie, panie, z tego miliony rosną. Nie, ja nie będę w tym maczał palców. Proszę mi sprzedać 2 wieszaki. Za jeden wieszak, proszę. Proszę mi sprzedać jeden wieszak, proszę pana. Niestety wieszaków ja... już zabrakło. To było nagranie z roku 1959, z 38 podwieczorku przy mikrofonie. Marian Jonkaitis był tutaj ekspedientem. No a teraz proszę posłuchać, jak śpiewa. Już noc spłynęła do M1. Parapet z szarej mgły obeschnął. Zostałem w męce mej sam jeden. Obok we wnęce śpi maleństwo. Czytam broszurkę służby zdrowia. Jak dziecku okazywać miłość. W lodówce został suchy prowiant. Bo mleko znów się przypaliło. Śpi, maleńki, śpi. Twoja mama wyjechała do Paryża. Twoja mama wyjechała do Paryża. Spakowała swoje rzeczy i zdążyła jeszcze mi przed odjazdem od kluch ciepłych naubliżać. Już posklejała kaszka manna esejów zbiór Tomasza Manna. Żyłem ci dotąd na tym świecie w niewiedzy jak się robi przecier. Jutro w poradni matki dziecka jest konferencja sprawozdawcza. Pójdę ci na nią, jak owieczka. Pójdę i powiem, że znów mój mały zrobi coś takiego żółtego, co to może być. Śpi, maleńki, śpi. Twoja mama wyjechała do Paryża. Twoja mama wyjechała do Paryża. Pewnie teraz je ostrygi albo kręci jakiś film. A mnie ręce opadają coraz niżej. Kiedy urośniesz taki duży, pojedziesz może do mamusi. Dasz w mordę temu brunetowi. Jak chcesz, to możesz go udusić. Potem pozdrowisz ją ode mnie i powiesz, że się świetnie czuję, że mam zwyczajną profesurę, że świetnie zmywam, gotuję, piorę kolory, chodzę po zakupy i w ogóle mogę się bez ciebie obejść, ty internacjonalistko, ty. Śpi, maleńki. To była piosenka z tekstem Jonasza Kofty, nagranie także z podwieczorku przy mikrofonie. Marian Jonkaitis przez 27 lat był wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, dzisiaj to Akademia Teatralna, i był przez długi czas asystentem Ludwika Sempolińskiego i Aleksandra Bardiniego. Uczył interpretacji piosenki estradowej, a w 1974 roku w pomieszczeniach Domu Kultury na Targówku zorganizował Teatr muzyczno-estradowy, zwany Teatrem na Targówku. Dzisiaj to jest Teatr Rampa. Do 13 grudnia był dyrektorem naczelnym i artystycznym tego teatru. No a po tej dacie zrezygnował z jakiejkolwiek działalności artystycznej. Teraz chcę państwu zaproponować monolog Sławomira Mrożka. Te monologi Sławomira Mrożka w podwieczorku przy mikrofonie zazwyczaj wykonywał Edward Dziewoński. Ale czasem zdarzało się tak, że Edwarda Dziewońskiego nie było. Tak się jakoś złożyło, że przyjęliśmy do pracy siostrzeńca naszego prezesa. No, chłopiec był nawet przystojny, tylko czoło miał trochę za niskie. No ale ostatecznie czoło to nie pałac kultury, może być i niskie. Kiedy nadszedł okres składania sprawozdań, prezes wezwał mnie do siebie i powiedział: mam do was służbową prośbę. Mój siostrzeniec napisał sprawozdanie. To chłopiec bardzo zdolny, po wujku. Wykształcenie ma, jest absolwentem pierwszej klasy podstawowej. Tylko z pisaniem u niego jakoś nie bardzo. Może byście przejrzeli to sprawozdanie i poprawili. Oczywiście jako praca zlecona. Biorę to sprawozdanie i czytam. Ala ma kota. Zdecydowałem się. Wziąłem się do roboty i po paru dniach udało mi się to jakoś dostosować do potrzeb urzędowych. Do głównego zarządu dział ewidencji kotów. Niniejszym informujemy, że Ala posiada kota. Sprawozdanie poszło do centrali, po miesiącu przyszła odpowiedź. W związku z waszym pismem zawiadamiamy, że utworzono specjalną komisję do spraw tytułów własnościowych i dzierżawy obiektów wymienionych w waszym sprawozdaniu. Prosimy o dodatkowe materiały niezbędne dla dalszych prac komisji. Co było robić? Zamknęliśmy siostrzeńca w gabinecie, daliśmy mu zastrzyk glukozy dożylnie i mleczko pszczele doustnie. I czekaliśmy, aż napisze następne sprawozdanie. Po dwóch dniach było gotowe. Nawet nieźle mu to wyszło. Oto jak brzmiało. Ola ma lisa. Z kolei wziąłem się do roboty i przerobiłem, jak następuje. W uzupełnieniu do prac wymienionych w sprawozdaniu numer 1 notujemy rozszerzenie stosunków dzierżawczych na lisa z równoczesnym przeniesieniem praw na Olę. Odpowiedź nadeszła. W związku z waszym uzupełnieniem zawiadamiamy o utworzeniu w łonie komisji specjalnej dwóch niezależnych zespołów kooperujących. Wyłania się potrzeba powołania ciała nadrzędnego celem koordynacji. Prosimy o wysunięcie kandydata do objęcia stanowiska kierowniczego. Wymagana znajomość zagadnienia. Oczywiście zgłosiliśmy kandydaturę prezesowego siostrzeńca. Należało mu się. Któż siedział w samym środku zagadnienia lepiej niż on? Kiedy odjeżdżał, by objąć wyższe stanowisko, pożegnanie było bardzo serdeczne. Prezes nie ukrywał, jaki był dumny ze swego siostrzeńca. My też nie doceniliśmy chłopaka. Tylko jak on tam sobie poradzi beze mnie? Porucznik od huzarów, biorąc zbroję na główce, w czas manewru w swą kwaterę dostał w leśniczówce. Zanim znalazł małą chatkę skrytą w ciemnym borze, już ostatnie na zachodzie zgasły krwawe zorze. Chętnie przyjął gościa pana leśniczy, gdzie porucznik spocząć sobie życzy. Tu wszystkiego dwie porządne izby mam, w tamtej moja dzidzia śpi, a tu ja sam. Niech pan wybierając się nie wstydzi, wolisz spać tu ze mną czy u dzidzi? Wolę z tobą, jeśli mam być szczery, bo nie znoszę dzieci jak cholery. Chociaż był zmęczony i do snu miał wielki zapał, kiepsko spał porucznik, bo leśniczy tęgo chrapał. Więc gdy tylko w oknach chatki zajaśniał poranek, pan porucznik wstał w negliżu i wyszedł na ganek. A wtem patrzy, co za niespodzianka, po stokroć piękniejsza od poranka. Cud dziewczyna, jasne oko, włosy blond. Skąd się miła wzięłaś tutaj, powiedz skąd? Pan się o to pyta, wiem dlaczego. Jam jest dzidzia, córka leśniczego. A pan kto, czy można spytać o to? Jam największym w świecie jest idiotą. Śpiewał oczywiście Marian Jonkaitis. To była przedwojenna piosenka z tekstem Konrada Toma. Do nagrań, w których prym wodzi Marian Jonkaitis, jeszcze pewnie wrócimy po powtórce z rozrywki, a ona już za chwilę. Ogłoszenie społeczne. Informacja Narodowego Banku Polskiego. Od kwietnia w obiegu będą równolegle dwie wersje banknotów, różniące się niektórymi zabezpieczeniami. Zmodernizowano nominały 10, 20, 50 i 100 zł. Banknot 200-złotowy pozostaje bez zmian. Dotychczasowe i zmodernizowane banknoty będą ważne bezterminowo. Szczegóły na stronie nbp.pl. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość pieniądza. Ogłoszenie społeczne. A ja zapomniałam jeszcze Państwu przypomnieć o adresie elektronicznym akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Proszę pisać w każdej sprawie. A u nas teraz powtórka z rozrywki, przygotowana przez Andrzeja Zakrzewskiego i jak to bywa ostatnio w środy, pojawi się w niej na początku Krzysztof Jaroszyński ze swoim poradnikiem pedagoga, potem usłyszą Państwo jedną z piosenek kabaretu Czyści jak łza, następnie skecz Adama Kreczmara z udziałem Seweryny Broniszówny i Grażyny Barszczewskiej, czyli wczorajsza młodzież, tak, wszystko się zgadza, a potem jeszcze niecodzienny duet Jacek Klejf i Ewa Błaszczyk, odwrotnie, Ewa Błaszczyk i Jacek Klejf. O. Poradnik pedagoga z placówki pozaszkolnej. Jak miło jest spojrzeć na prawidłowo funkcjonującą placówkę. Dziewczynki na zajęciach robót wykonują cyklotron. No, są już przecież dorosłe. Na boisku klasa geografii kopie poziomice. W pokoju zajęć uświadamiających robota aż furczy. A w pracowni biologii niestety panuje zabobon. Młodzież jak przed pokoleniami hoduje żabę bez pożytku. A przecież istnieją ciekawsze zwierzęta, jak na przykład koń. Młodzież jest z koniem obeznajmiona słabo. Lepiej zna takie owady jak pruzak, mrówę faraona, pchłę i temu podobnież. A przecież koń jest piękny. Piękny! Właśnie z koleżanką chlorofilówną, wybitną biologiczką, której biologia maluje się nieomal na twarzy i nie tylko, specjalistką od azotoksów, zapoznaliśmy młodzież z koniem. Krótki przejazd tramwajem i już mogliśmy pokazać młodzieży konia, a nawet kilka. Młodzież nawet jednego konia dotykała. Uczeń Pietras nawet wyjadł mu siano. Taki jest u nas głód wiedzy. Ale nie wystarczy konia zobaczyć. Trzeba jeszcze umieć rozpoznać, któren koń jest zdrowszy, któren silniejszy i szybszy. Młodzież wskazywała, który koń jest ich zdaniem najlepszy i efekty nie dały na siebie długo czekać. Już w trzeciej gonitwie uczestnica Szlaska trafiła porządek 4-2, wypłata po 92 zł, a w piątej gonitwie uczeń Pietra zrzeczony trafił dwójkę po francusku, za co otrzyma prawdopodobnie obniżony stopień ze sprawowania. Dochody z lekcji o koniu, decyzją moją i koleżanki biologiczki, postanowiliśmy we dwójkę spożytkować na sesję podsumowującą w lokalu Krystal Budapeszt, znajdującym się na drodze powrotu z toru do naszej placówki. Do usłyszenia. Znowu był niegrzeczny, pociął nożyczkami zeszyt. Więc wieczorem czarny lodziarz stanął przy łóżeczku Bodzia próżno. Chłopak wierzga jęczy. Lodziarz i tak jest silniejszy. Nic, nic, otwórz buzię, wytrzeszcz oczy. Czarne kałki w Bodzia tłoczy. 7 porcji zjadł bez torsji. 8 już nie była mu w smak. Potem pokój opustoszał. Zniknął lodziarz i jego szał. Bodzio został z paraliżem.

czytam całą sobą, maj zielony czytam węchem i oczami nad drzewami, jak zachcianki mkną po niebie chmury. Czemu? Nie wiem, może aby spotkać ciebie fruną, żeby być ozdobą i nad łodzią spotkać ciebie, Łódź, Warszawa, czytam niebem, rzekę czytam całą sobą. Czytam prawie wcale, może tylko pamiętniki, no i wiersze te niektóre, co pasują do muzyki, bo dookoła wciąż klimaty i koncepty półwariackie. Ja tym śpiewem szparko ciekę przez zaporę i przeszkodę, pomackiem i znienackiem ciebie czytam tak jak ogień. To Ewa Błaszczyk i Jacek Klejf, piosenka zatytułowana już. Duet, przyznają państwo, niezwykły. A teraz jeszcze mam dla państwa informację, bardzo gorącą informację. Otóż dzisiaj o godzinie 16 w Och Teatrze odbędzie się spotkanie promujące 11. płytę z cyklu Koncerty w Trójce. To jest płyta Jana Jangi Tomaszewskiego i on też dzisiaj o tej płycie i o jej legendzie, tak, bo ta płyta ma swoją legendę. Będzie w Och Teatrze opowiadał, będą także mu towarzyszyć różni goście specjalni, więc gdyby byli państwo gdzieś w okolicy i mieli chwilę czasu, to serdecznie to spotkanie państwu polecamy. Och Teatr dzisiaj, godzina 16, Jan Janga Tomaszewski i jego nowa koncertowa, trójkowa płyta. Akademia Rozrywki. No a my wracamy do Mariana Jonkaitisa i do jego występów w podwieczorku przy mikrofonie. No takie zachowały się w archiwum Polskiego Radia. Faktem jest też, że na razie nie szukałam żadnych ról Mariana Jonkaitisa, na przykład w teatrach Polskiego Radia, w słuchowiskach. Natomiast no niewątpliwie z tych nagrań, którymi dysponuję, słychać i wynika, że Marian Jonkaitis był bardzo interesującym aktorem. I teraz chcę państwu zaproponować taki dialog, który wyszedł spod pióra Romana Sadowskiego. I to jest takie bardzo ładne połączenie absurdu z abstrakcją. Tytuł tego dialogu, całego cyklu dialogów, my posłuchamy sobie pierwszego, to Dwaj Panowie M. Nagranie z roku 1974, 390 podwieczorek przy mikrofonie. Przepraszam pana bardzo, można wiedzieć, co pan tu robi? Stoję. To bardzo dobre zajęcie. Pozwoli pan, że ja sobie też postoję. Ze mną? Z panem. Nie lubię stać z nieznajomymi. Maliniak. Gdzie? Tu obok pana. Maliniak jestem. Co z tego, że Maliniak, proszę pana? No to znaczy, że w tej chwili już jestem pana znajomy. Nie wiadomo, Maliniaków, proszę pana, to jest ze 30. Nie. 14889. No widzi pan, to skąd ja mogę wiedzieć, z którym ja tu stoję? Z Powiśla. A na Powiślu to jest tylko jeden? 428. 428. To który pan jest? 411. Na pewno? A skąd pan wie? Z książki telefonicznej. A nie, to każdy może tak powiedzieć. A można sprawdzić? Nie można, nie mam książki. Telefonicznej? Żadnej, proszę pana, żadnej książki nie mam. Od książki, proszę pana, człowiek głupieje. W ogóle wzrok mu się psuje tak samo jak od telewizora, proszę pana. A, znaczy telewizor pan ma? Nic to nie znaczy, proszę pana. Wcale nie trzeba mieć, żeby umieć. Taka mrówka na przykład. Co mrówka? Mrówka, proszę pana, ona nie ma mapy, nie ma kompasu, proszę pana, wie gdzie chodzić. I ona idzie, zaraz, w ogóle mówię, mrówka nie ma mapy, a wie dokąd iść, proszę pana. I chodzi ta mrówka, chodzi powiedzmy, proszę pana, na soczek konwaliowy skoczy, proszę pana, pójdzie ona na grzybki w rosie deszczowej. Nie, taka ona. Nie lubię to. Ja już bym wolał raczej spirytus mrówczany. A swoją drogą to zagadka przyrodnicza, taki spirytus mrówczany. Co takiego? Tak, bo to nie wiadomo, czy to są mrówki na spirytusie, czy spirytus na mrówka. Mrówka na spirytusie, panie. A skąd pan wie? Na mrówka jestem, pan pozwoli. To mi niewiele mówi, mrówek jest parę milionów. Ale trafił pan na jedną. Na spirytusie? Jeszcze nie, ale chodź do pana. I takie dialogi zaczęły się pojawiać w Podwieczorku przy mikrofonie właśnie w 1974 roku. Było ich więcej. Wszystkich autorem był Roman Sadowski i zasugerowano mi, że być może ci dwaj panowie M to jest nawiązanie do dwóch panów N, bo był taki film i była też taka książka. No nie wiem, kojarzy się to państwu jakoś? akademia.rozrywki@polskieradio.pl. To teraz jeszcze jeden duet, tym razem zaśpiewany. To będzie piosenka pochodząca z komedii Maestro ze słowami Antoniego Janowicza i Janusza Minkiewicza, a o tym, kto jest autorem muzyki, powiem państwu za chwilę. Już blisko wakacje i jazda, mój plecak, twój plecak, nasz koc. Wieczorem zabłyśnie nam gwiazda, na znak, że to nasza jest noc. Niech nocy tej będzie nam jasno, od srebrnych księżyca lśni. A kiedy już gwiazdy zagasną i zacznie zbliżać się dzień, daj nam, Boże, niepogodę, chmury tuż do ziemi zbliż, sprowadź mgły i na przyrodę spuść barometryczny niż. Byśmy nie musieli wcale z rannym słonkiem, skoro świt, z plecakami pleść na hale lub się pchać na jakiś szczyt. Gdy rozpada się ulewa stylu, naraz w niebie dziur, niechaj nikt się nie spodziewa, że wytkniemy nos na dwór. W tej specjalnej sytuacji znajdzie się powodów moc, aby resztę już wakacji spędzić tak, jak pierwszą noc. Niech zachód czerwienią się mieni, północny niech zerwie się wiatr, niech ptaki latają przy ziemi. Na łeb niech barometr wyspadł, tak żebyśmy mogli od ranka z powodu strasznego dżdżu po prostu już wprost od śniadanka układać się znowu do snu. Daj nam, Boże, niepogodę, chmury tuż do ziemi zbliż, sprowadź mgły i na przyrodę spuść barometryczny niż. W tych warunkach, po dniach paru, po wilgotnych, smutnych dniach, nabawimy się katarów, rozkichamy się aż strach. Mimo proszków aspiryny, które wciąż będziemy brać, tak się strasznie zaziębimy, że nam trudno będzie wstać. W tej specjalnej sytuacji znajdzie się powodów moc, aby resztę już wakacji spędzić tak, jak pierwszą. Thank you. Bardzo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć, analizując nagrania, które znajdują się w różnych podwieczorkach przy mikrofonie. To, jak powiedziałam, była piosenka pochodząca z komedii Maestro, komedii muzycznej, która miała swoją premierę w Teatrze Syrena w październiku 1959 roku, a muzykę do tej komedii muzycznej napisał Stefan Kisielewski. No i to wszystko właściwie, co przygotowałam dla Państwa w dzisiejszym wydaniu Akademii Rozrywki. O Marianie Jonkajtisie proszę pamiętać. Był fantastycznym aktorem i dyrektorem teatru, a także reżyserem. Zmarł 4 kwietnia 2004 roku. Za dwa dni minie 10. rocznica jego śmierci. Proszę donosić, proszę Państwa, co dzieje się w Krakowie na Pace. To znaczy niech donoszą ci z Państwa, którzy na Pace są. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Ten adres jest do Państwa dyspozycji. No a na zakończenie dzisiejszej audycji jeszcze coś premierowego. Przesyłka od Kabaretu Jurki. Cotygodniowa przesyłka. Dzięki, do usłyszenia. Kabaret Jurki przedstawia... Usłysz, by zrozumieć. Witam Państwa bardzo serdecznie i witam naszego pana profesora. Witam pana, panie redaktorze, i Państwa przed radioodbiornikami. Panie profesorze, tak. Proszę mi powiedzieć, jakież to tajemnicze i zapewne ciekawe słowo przygotował pan dzisiaj do zrozumienia. Cukierek. Cukierek. Tak, tak. I mamy to pierwsze cu. Oczywiście z języków germańskich przybyło do nas cu, czyli do. Jeśli chciałem powiedzieć kiedyś do, a byłem w Niemczech, to mówiłem cu. Pociąg, cu. Cuk. Jeśli tak. Chcę pójść do domu, to idę cu. Zuhause. Widzimy, że... A jeszcze jest takie cum cum corda, czyli podaj sznurek. Więc widzimy, że to cu to jest niemiecki wyraźnie element w naszym słowniku. Taki miedziany spójnik. Ale dalej mamy kier. Kier. Jeśli ktoś lubi grać w karty, to... Ma łeb obdarty. To wie, że kier to jest serce, prawda? Tak. Mamy wino, karo. Kobiety i śpiew. Więc to kier to jest taki symbol miłości. Mówi się, że jeśli ktoś nie ma szczęścia w miłości, to ma szczęście... Szczęście w kartach. A jeśli ktoś ma szczęście w kartach, to wtedy nie ma szczęścia... Szczęścia w szkole. I zostało nam ostateczne ek. To jest taka pierwotna forma ej. Kiedyś mówiło się ek, chodź tutaj. Tak. Ek, przynieś mi coś, prawda? Dzisiaj się mówi ej. Ej, co właśnie. Jest? To jest taka forma wołacza. Wołacza, tak. Jeśli chcemy kogoś zawołać, tak. Przywołać, tak. Albo zwrócić jego uwagę na siebie... Wołamy ek. Dzisiaj wołamy ej, prawda? Ej. Bo tak. Dzisiaj nikt nie zrozumie ek. Nie. W staropolskim języku oczywiście wszyscy by się... Wszyscy by się obrócili, powiedzieli ki diabeł. Właśnie. Spróbujmy podsumować to słowo. Cukierek. Czyli pewien niemiecki element, który ciągnie nas ku sercu, żeby... zawołać duchy słowiańszczyzny. Dziękuję bardzo. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Ja jeszcze tylko pana zapytam, z czym się panu tak prywatnie kojarzy słowo cukierek? Z Tomaszem Lisem. Koniec. Zapraszamy do reklamy. Wiosna za pasem. A u mnie za pasem? Sama zobacz. Niedługo zdejmiemy te wszystkie ciepłe swetry, kurtki, płaszcze, a ja po tej zimie nawet nie mam odwagi, żeby podejść do wagi. Przywitaj wiosnę z nową szczupłą sylwetką. Sięgnij po Calorie Control, którego składniki zmniejszają wchłanianie tłuszczów oraz wspomagają metabolizm. Kupując suplement diety Calorie Control z innowacyjną formułą Ascofibrex, otrzymasz unikalny kod do aplikacji z nowoczesnym programem odchudzania. Zapytaj w aptece o Calorie Control. Jestem kierowcą. Mój wzrok ma wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Jestem kardiochirurgiem. Moje oczy to tysiące uratowanych ludzkich serc. Każdego dnia ich wzrok narażony jest na ciężką pracę. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biocomplex firmy Olimp Labs. Dlaczego łatwiej pożyczyć pieniądze w Getin Banku niż od byłej dziewczyny? Po pierwsze, powody, dla których jest byłą dziewczyną, są pewnie nadal aktualne. Po drugie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że opowie ci o swoim nowym chłopaku. A w Getin Banku kredyt gotówkowy możesz dostać w ciągu jednej wizyty. A zamiast zaświadczenia o zarobkach wystarczy twój PIT. Potrzebujesz kredytu? Przyjdź do Getin Banku. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Ania, świetnie wyglądasz. Chyba spawita nas kilka razy w miesiącu, co? Oj, Iza, nie spawita, tylko skrzypowita. Co ty, nic o niej nie słyszałaś? Lśniące i zdrowe włosy, mocne paznokcie, gładka skóra.